أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَا مَخْكِ دِنَا اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ دِي اَهْلِ مَكَّوْ تَا تَرْغِيبُ وَرْكَ قُرَانْ تَرَبْتَا خدا بیام زیدیانو وعنادیانو انکار بے گو نوس وطا اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ يَرَ وَرْكَي پَا آغَ مَخْكُنُوكُ مُنُسَرَا چِكَمْ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ تبا کڑی دی او برباد کڑی دی. ندی که اللہ جل جلالہ تخویب دنیاوی ورکی دی آیات کی. نو اللہ تعالیٰ فرمائی وکم قسمنا او سمر دی چی منگ ریزہ ریزہ گڑی دی او منگ مات کڑی دی من قریتن دکلونا یعنی سمر دیر کانت ظالمتن چو ظالمان دغه کلی والا وانشأنا بعدها قوما آخرین او مونږ پیدا کړی دی رست دغه کلی والا نه قوم بل. نو کم قسم نه سمرا یعنی ډیر زیات الله وي مونږ تبا کړی او برباد کړی چې کله ظالمانو او مشرکانو نو دغه د ظلم او د شرک د وجه نه اغا کلی پا کلی پورا پورا کلی منگ ریزا ریزا کلو اٹکڑی ٹکڑی مکلو اغای ام ختم کلو دا اغای نرستو منگ نور مخلوقات پیدا کلو. نو اے اہل مکہو تاستم تعلیم دے پدغ کلو کی کچر تاسو نمانینو تاسو بم اللہ برباد کی. دل تکی اللہ جل جلال ہو لفظ دا قسم ویل دے عربی کی قسم ما تولو تو یو قسم رازی اد من نو کل ورا لپس در مانا بدلی یو فسم دی اغم آتول لی فسم ماتول او قسم یو شی د مون نکٹ کول او یو قسم دی د جلونا. دلتا اللہ جل جلال ہو قسم لپس ویلی یو شی د مون دا ریز ریز کول مکمل ختمو یعنی مکمل امتبا کری. او بیا اللہ جل جلال ہو در کوم کیفیت بیانی فلم ما پس هر کلا احسو با اسنا چی اغی محسوس کو اغا عذاب زمونگا چه زمونگا عذاب پراغ غیولی دو محسوسی گو نو اذا هم منها یرقضون فسناسا پا دی چو نو منده والی منده ورکول اخپلو سارولا نو رکز دو دابا اخو چه انسان پوند ورکی دی املال والا دا دوال اخپی رو بغی و ساروی پا تیز باندگی او پا منده گی. نو دام که دیشی چه اغیب پا سارو با نناد تو امن دیوالی او دام که دیشی چه اللہ جل جلال ہو ددی اغا کیفیت بیانی چه داس امن دیوالی لکسنگا چه ساروی لکون دور که امن دوی اللہ وی چه زمونگا خطرناک عذابی ولی دو نو داس امن دیوالی لکه چه ساروی لکون دور که او من دیوی. اللہ تلا پرمائی چه لا تر قودو بس اوه لی شدیتا دا اللہ دا طرف پا پرشتو وطا بطور استحزاوی لا تر قودو پوند مور کوا من دی مور خواه ورجعو واپس شه الى ما اغنیمتونو تا اترفتم بهی چه پا اغی که تاسو تا پا اغی که تاسو پاللشیو وی پا اغی که تاسو دا نعمت درکلشیو. نو ورجعو واپس شه الى ما اترفتم حاغشه تا چه پا اغی که تاسو تا ملعانش درکلشیو پا اغی که تاسو پاللشیو وی ومساکنکم او واپس شه غقل کرونو تا لان لکم تسالون شاید چه تاسو نا سوال وکړی شو تا پوس وکړی شي تاسو نه تاسو وکړی شي تاسو ته ویل شي وګوره الله جل جلاله تاسو دې مالونو سره څه وکړو نو تاسو هغه وینه تاسو نه تاسو وکړی شي او تاسو بیا هغه ته خبر ورکړي چې دا د الله جل جلاله عذاب راځي او یا لعلکم تسالون د پاره د دې چې تاسو نه سوال وکړی شي تاسو نه وخت نه وکړی شي تاسو په خپل ځای کې ناسې نو چونکې دا قوم شومانو نو الله جل جلاله دوی ته زور نه ورکي او دوی ته زور نه ورکي تاسو لړ شیخ په مجلسونو کې کېنه او تاسو نه بیا سوال وکړي چې تاسو غلامان هغه تاسو نه سوال وکړي یا تاسو نه تاسو کې او تاسو هغه ته حکم وکړي او یا تسالون تاسو نه تاسو کله شي چې انبيام اولي کتلول او سو ګره دي عذاب تک زکه وي د عذابم هغه قوم بیان الله کوي د هغه قوم تذکره کوي چې هغه قوم خپل نبی قتل کړو او علامه بغوی لیکلي چې دا الله جل جلاله دی او کلی د یمن بیان کوي عربو د عرب خلکو الله وتو نبی لیکلو دا هغه تکذیب یو کغه نبی الله دی قتل کو الله جل جلاله په دې باندې بخت نصر مسلط کړي قتل کړو او دی کې دیان کړل او په دې کې قتل همیشه نو په دې باندې ملائکه دی باندې د الله جل جلاله عذاب راغی چې کله د الله عذاب راغی نو دا هغه قوم بیان دی نو لعلکم تسالون چې تاسو نه تاسو کله شي چې انبیا مولي قتل او سګور کنه دا سهالم دی ټول ساروم تباشو کلم تباشو بچیم تباشو نو بهر حال دا چې ستیم دا قوم تختیده الله وی چې کله یره مخصوصه کاو لکد اس په منډه شروع کړي نو پرشتي وتا ټیم کرالي واپس شي کنه په مالونو ته ورشه چې تاسو نه تاسو کله شي چې مالونو سره مسو شو الله څنګه عذاب پیراګ الله دې قوم یو بل خبره بیانې چې کله په عذاب راغی منډه والے نو قالو دی بوی یا ویلنا اے هلاکت زمونگا دا هلاکت وخت اے هلاکت حاضر شا اے هلاکت زمونگا ان کننا ظالمینا یقینا نو مونگا ظلم کون کی چې دا الله توحید او دا الله وحدانیت هم نه من نو ګور دا ملامتیا شو او دا ملامتیا توبه نه چې سره ځان ملامت وګڼي نو بیا ځان د پر هلاکت وي هلاک شو میرا غلطی رانه دا یو قسمه ملامتیا دی دغه ټیم کې اختیار کړه خو دغه ملامتیا ملامتیا د توبې کله توبې د پاره وو ځکه اعتراف د جرم چې سړیو کې نو دا توبې خو دغه ټیم کې چې کله د الله عذاب راشي نو دا وخت د استراری دی کې سړی مجبور شي او د مجبور انسان ایمان مقبول نه دی او دغه توبه مقبوله نه ده خبره ده دا لګنه یو سړی مرګ پستر کو باندې ولید کافر دی جبرئیل علیه السلام راغی کداغه وخت کې د دې ایمان راړي دی ایمان مقبول نن دا وخت د استقرار د قیامت علامه نور د مغرب نو سره وختو نو کده غټ ټیم کې څوک ایمان لري حدیث کې راځي د ایمان مقبول نه دی زکه د ته ظاهر شو چې د دین حق دی او د پیغمبر حق دی پیغمبر د سویلونو دا اوسو د دې غړي راخد د غټ ټیم کې به د کافرانو په ایمان مجبور شي خدا چون کې وخت استقرار او د مجبورۍ لري سړی مجبور شي ایمان ته بل لار کول نشي او ایمان بالغیب معتبر دی ایمان د استقرار معتبر نه دی نو په دغه وخت کې کدی ډیر ملامت شو به تور ملامت یو به تور اعتراف جرم او کو به تور توبه ملامت اختیار کړه او ځان هلاک وګڼه او ځان ظالمان وګڼه چې موږ نه زیاتې شو اعتراف جرم او کو خدا په هغه وخت کې چې په هغه وخت کې دی له توبه ورنک دا هر شیخ پل ټیم په هغه ټیم باندې پیدا ورکې نیک اعمال هغه د مرګ نه مخکې خون کوي توبه د وخت د اعتراف نه مخکې خون کوي ایمان د وخت د مجبورۍ نه مخکې خون کوي نبی بدا خبره کوله یا ویلنا ان كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم الله بیا دا سم وظیفه فما زالت تلك دعواهم پس همیشه دعواهم بلنه دی ددی دا وینا یا ویلنا ان كنا ظالمين ای هلاکت زمونګه مونږ ظالمانو مونږ ظالمانو دا همیشه بس دغه خبره وا حتی جعلناهم تر دې پورې چې الله وی مونږ دی وګرځول حسیدا ریبل شي اصل کې حسید لفظ په عربی کې ویلکی گی محسود تا یو شیر بلشی وی دیتا اللہ جل جلالہو دا دید پر لو کڑیشی وی سنگا چیدا پسل اغرز مکمل پریوزی زمیداری پلور ری بیا مکمل اغرزی بس دا سی مکمل ری بلشی وی کٹ کڑیشی وی علا کڑیشی وی او خامدین اصل کی خمد لپس عربی کی دا اغرز پر رزی دا دیو جی مونگوی الخمدو بناوی الخمدو ابرم زیان دا تا اغر مڑکی دو تا وی خامدین مطلب دا خامدین بالکل ساړه لکه اور چې مړ شي دا سمړو ساړه پراته بلکې ساړو مړو دل تمړه مراد څنګه چې اور مړ شي بالکل یو شی سکارس کاری شي اور په بل شي او مړ شي نو الله فرمای خامدین بالکل دغه سمړو خبرم ځین دراله الله تعالی وی همیشه ودغه وینا دی بیا دومره توبه وکلی بیا دومره ملامتیا کولا دومره اعتراف به جرم کو چې بس الله وی همیشه دا خبره کولا او چې کله د الله جل جلاله عذاب راشي نبی الله جل جلاله صبر نکي نو بس تبا و برباد اکلا حتی جعلناهم حسیر حامدین ترده پر چه اللہوی مونگا اگردو الاغیری بلیشی پساندری بلیشیوی پسل او ملو مردار وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین دا اللہ جل جلالهو پخپل قدرت او طاقت او پخپل وحدانیت بانده دلائل ذکر گی دا اللہ پا قدرت بانده دا اسمان امدال او دا اللہ پا قدرت او طاقت بانده مدازمک دال زمکه تا وګور الله جل جلاله په کم کیفیت په اندي بعض ځای کې سخته بعض ځای کې نرمه بعض ځای کې اوشان بعض ځای کې بلشان او څو وګت کې پیت ته څو طول او عرض دي خبرم ځای ته لو کم کیفیت ته ګول دا خبرم ځای ته الله جل جلاله پیدا کړی دا معلق ر هوا چورلی د انوار نه ګر جاتی عجیب کیفیت ته او دا غرنګي اسمان الله وی وما خلقنا السماء والارض وما بينهما مونږ نه دي پیدا کړی د ازمکه او د اسمانونو او مزد دي کې چې سدي لاعبین په داسې حال کې چې مونږ عبس کار کوونکی دي مشرکان له الله سره شریک جوړول نه دي پکار په دې اسمان او ازمکه کې او د دې په مزد دي کائناتو کې چې کوم غرونه درونه او د غرنګي سيزونه موجود دي نو د دینا عقل پدې کې چلول پکار دي دا الله جل جلاله دی او حکمت د پر پیدا کړی دا عبس نه دي دې کې عقل چلول پکار دي الله په جندل پکار دي دا د الله په قدرت باندې دالي دا د الله په وحدانیت باندې دالي خبرم ده تعالی د دې د پر بهترین نتایج دي د دې د پر بهترین اعراض دي پدې کې مختلف پیدې دي پدې کې مختلف حکمتونه دي دا الله جل جلاله دیو پن سپی شات پیدا کړی الله وی دا مابس کار خونه دی کړی لاعبین چې مونږ له به کوم کیو د دې نه دا الله جل جلاله دا مخلوقات پیدا کړی دي دې پیدا دي بګي دا د الله په قدرت دال لی او الله فرمایي لو اردنا ان نتخذ الله هو کچره زمونږه اراده دا وی بل فرض خبرم ځان تعالی ان نتخذ الله هو دا چې اونې سو مونږه پیدایش د زمکه او اسمان لره الله ون یو مشاله نعوذ بالله من ذلك الله بالفرض كزما سمشاله نه وي او زما اراده دا وي ځان مې نعوذ بالله من ذلك بالفرض دې کلام بالفرض او تقریر ویل کی فرض نه روا عمر روا دي منطقيان وي خبرم ځای تعالی نو الله جل جلاله په خپل باندې بالفرض دا خبره ذکر کړي ځکه الله د مشاله نه پاک دي الله ته د مشاله ضرورت نشته خو بالفرض الله فرمای لو کلمه راغله دا بالفرض کچې زمونږه اراده دا وي چې مونږ ځان مشغول کو او د ځمکه او د اسمان او د دې مسکه د مخلوقات دا مونږ ځان له یو مشاله کړلې نو دې ته ضرورت نه و لتخذناه من لدنا الله وي به مونږ د خپل ځان د طرف یو مشاله نیسلې خبرم ځای تر د بل یو شی مشاله دومره لوی کائنات پیدا کول صرف د مشغول چاره پر دا خو یو عام عقل هم نه مني دومره لوی ځمکه او اسمانونه داغه پمس کې دا دومره کائنات چپ چپا در در مختلف مخلوقات مختلف انسانان هواګانې مختلف نظامونه او د غرنګي مختلف داغه د پر انتظامات دا یو ابس کار دا هکلم د انسان الله وی کومه مشاله جوړل دا به مونږه مشاله جوړل لتخذناه من لدن من به مشاله نیسلې وې د ځان د طرفا خبر علامه اشرف الدینی رحمت الله علیه کې لکه د خپل صفاتو د کمال مشاهده دا الله جل جلاله کمالی صفات دي دا غي مشاهده کې دي او د بل شی مشالم کې دي او چون کې الله جل جلاله د مشاله نه پاک ځکه مشاله غشي ته به پیدا کار ته وي خبر هم راځي چې ځان مشغول کوی کرکټ کو راځي ځان مشغول کو فوټبال کو نه پاکي کې دا خاص پیدا نه معتد به یعنی معتبر یو قیمتي پیدا پکینی مشاله دي او الله جل جلاله د داسې کارونو نه پاک دی الا وی هغه دا چې د دینه پاکي نو الله د دینه پاک دی او الله وی بیا د دومره کائنات دومره لوی کائنات زمکه اسمانونه او د درونه دا مونږه مشاله جوړه دا د خلکو ګمان غلط دی چې د دینه د کې ماکل نه چلی په دې کې سوچ نه کوي او د الله د قدرت او طاقت د دینه نه معلومه د دینه د الله قدرت او طاقت معلومول پکار دی الله وی ان کننا فاعلین لفعلنا ان کننا فاعلین کچر منګه دا کار کوله نو دا کار به مونږ کړو هم موږ د مشالی اراده نه کړی د مشالی ضرورت نشته الله دا غینه پاک تن لہذا مشالم نسلی نه دا پات شو دا سيزونه نو پدې کې حکمتونه دي پېدی دي د دې لپاره مختلف اراز دي د دلایل د قدرت د الله تعالی دي بلکې الله تعالی فرمایي بل نقذفو بالحق على الباطل بل نقذفو بلکی الله تعالی وی مونږ اولو کذب عربی کې وشتلو ته ویل کی بل نقذفو بلکی مونږ اولو بالحق کې حق لرا چې کوم حق په دلایل سره ثابت دی لازمک اسمانونه او داګه د مزدا سيزونه په دال لی نو په دې حق باندې مونږ اولو عل الباطل باطل لرا نو پیت ما هو د باطل دا دماغ زخمی کوي دا سی مضبوط حق الله وی زمان مقصود او اراده دارا چه کم حق دا الله وحدانیت او دا الله توحید دا سی زمکو اسمانونو او دا دی دا قدرت مضبوط مضبوط دلائلو سره کم حق ثابت ته الله وی منگ پده بانده دا باطل دا کفر نو پید ما ہو بس دا کفر دا دماغو باسی دا دماغو لزخمی کی دا مغاربه کی اغا زخم تاویلی کی گی چه دماغو سر زخمی شی پید ما ہو بس دا کفر بوزی دماغ ول زخمی کی فیضا پس ناسا په دا باطل شه دا کفر او دا شرک چه ده زاهکون دتلون کی ده الله وای دا زایل کی دن کی ده ولکم استاسد پر ای مشرکانو الویلو هلاکت مما دا اغه شرک د وجنا تصفون چې تاسو دا بیان کوی چې الله سره شریک موجود ده الله نعوذ بالله من ذلک خزنی سره دا بچی ده ورلا فرشتي ده الله لونه دي دا کائنات الله بس پیدا کړي دا تاسو چې کوم بیانونه کوی د دې بیانونو د وجستا سو د پر هلاکت ته سه عذاب نه الله په مشالو باندې سکی ولہ من فی السماوات الله د پر دی مملوک دی د الله د پر من اغسو فی السماوات چې دی په اسمانونو کې ول ارض یزی پزمکو کې نو اسمانونو کې کوم ملائکې دي صحیح شو چې دا بنو خزاع عرب دی هغه ته بنات الله وی د الله لونه الله دا زمان لونه نه دی بلکې دا خو زمان مملوک دی دا خو زمان مخلوق دی او دا غرنګي کزمکو کې انسانان دی نو دام زمان مخلوق دی پدی باندې زمان تصرف چلیږي پدی باندې زمان خالقیت دی دام زمان مخلوق دی ما پیدا کړی دی ولہ خاص الله لپاره مناسب دی فیس سماوات چې کاین دی اسمانونو کې ولر دی زمکو کې ومن او هغه پرشتي چې کوم دی وته د الله لونه وي الله دا زمان لونه نشي کېره ذکر ومن عنده اغا پرشتے عنده چې د الله سره دی لا یستکبرون عن عبادته دی تکبر نکئی ځان لوی نه غنی د عبادت د الله الله وی دا ما سره شریک نه دی بلکې دا خو زما اتباع کئ زما تابعداری کئ زما د عبادت نه ځان لوی نه غنی یو څه په پرشتو الله ذکر کو دیوته د الله لونه وی دیم الله فرمای ولا یستحسرون ابل دار دې ستړی کیږي ستړی والے پہ ناراضی دریم سے پد اللہ ذکر کی بالکل نستڑی کی گی یسبحون اللیل والنهار شپا او رز دا اللہ تسبیح بیان ہے مونگا تاسو نه عبادت بی دیگر مونږ سے بیان میں ورته بیگا قابل شپا والله ولم اغه حساب لگاو د 15 شپې تو کالو و چې رس کدا د موز مطلب دریو سلور من ټایرا وونټلو د دې میاشت راوونټو به د ټولو مر راوونټو سه دوه میاشتې ته جوړې شو ټول عمر کې مسلسل 24 غنټې عبادتونه 24 غنټې چې عبادت کې راټول منځونه چې ستاش پښ په دوه کال راوړ کې د دې دوه میشتې عبادت جوړي ته انسان شپته او یا کال عمر چې الله درکې مسلسل عبادت چې ستاره منځونه راوړ کې دوه میشتې عبادت شي 24 غنټې چې لګي منځونه کې او هغه شپه ورځ د الله عبادت خبر هم ځان ته ایسن غدا الله جل جلاله ورونو کې ایو د الله مخلوقات دی دا الله ته باقی دا الله دا ډر لاندې او عبادت دا څه کې شپار دی الله فرمایي پدې شو دا خبره چې پرشتي او بلا کارونه کوي دی عبادت کوي دا وریځو دا نظام په الله چلی نور د انسانانو اعمال لیکي خبره ځان دا له عذابونو راولي په کومونو باندې نو چې دی شپار دی عبادت کوي دا نور یوټه سو د پرشتو د پر عبادت دا څه دی لکه پترت داکو زمونگ استر داستر کی ستڑی کی گی مکتول استر کی خود چا دوی لیلے کنن خودے داستر کی دیر ورا پولیسا میں بستڑی شوی دا دا دستر کی پترت دا سرے پیدائش دا سرے کدا تول اس خود خدا مخام ستڑی نی خبرم زیان درالا نو دغه رنگ د اعی عبادت او تسبیح د اغه استاده خبرم ځان درل کای نور کارونه کوي او مسره سره په عبادت کې سی یو اړه می ستاروس په گنيشت نور کارونه هم کوي او عبادت وسره وسره سره کیږي چلی دیګه می تاسو ویلو پرشتہ ک نبی وی ناغه کوي چې 50 منځن الله ورکړي به جنا نور بس گئی 50 منځن او بدرې سلو ګنټي کیوشي نو دا سلیریش ګنټي د شل ګنټي بدې سګي اوسګار بګرځي خبرم ځان درل نو پرشتہ 24 ګنټي وای یسبحون الليل والنهار تسبیح الله تعالی کوي د شپې او نهار او درز لا یفطرون او الله تعالی الله یفطرون او سستی ګمنا اوس نه کوي سستی نه کوي امت تخذو الله فرمای دا مشرکان سره د دې دلایلونه چې د زمکه د اسمان او د غرنګ د اسمانونو د زمکو حکمت هغه ته بیان شو سره د دې بیان وتو چې پرشته د الله متبیری دا غي صفات بیان شو سره د دې نه امت تخذو بل اتخذو الهتن بلکې دې نسل دي خدایان من الارض د زمکه نه دا الله سره معبودان باطل نسل دي هم ينشرون هم ينشرون امت تخذو الهتا من الارضی نسلی دی خدایان دزمکی نا هم دا دی دا معبودان چی دی ینشرون دی مخلوق را پاسولی شی دا دی چی کم خدایان نسلی دی چی دا مخلوقات وفاد شی ندی دا دی مخلوقات و حشر کولی شی دی هرگز چی دا کم مخلوقات وفاد کی گی دا مخلوقات دی نشی جمع کولی خبرم زیان دالا داغی پوری خواندا چې کور استادو دا خدایان خدای عبادت بالکل لایق نه دي د خدای لایق خو هغه چې هغه په جوان ورکولو قادر د خدای توب لایق خو هغه دی چې هغه په مړکول باندې قادر دی د خدای توب لایق خو هغه دی چې تاسو ظاهری او باطنی نعمتونه درکې نو چې یو شی دومره عاجز دی چې هغه ځان نسبی د متیازو نه نشي بچول نو په دا د دې په څیر تحکم دی د دې چې کوم خدای نسی له الله وی دی مړی را پاسول شي هیڅ چره مړی را پاسول نشي الله اشاره وایي کړي مشرکانو ته سره د دلایلونه د الله په قدرت او طاقت باندې تاسو دومره کمزوري خدایان نسی دي اي که یو مړی مړ شي نو مړی را پاسول نشي دا عاجز دي د خدای توب لایق نه دي خبرم ځان تر بزاده پوي وکم قسمنا وکم قسمنا لو سنگم ریز ریز کړی دی من قریه دکلونا دکل ولنا کان ظالمتن چو ظالمان اهل دی وان شان بعد ها قوم اخرین الله ایمون پیدا کړی دی بعد ها رست دی کوم الکش وینا قوم اخرین قوم نور فلما بسر کلا احسو چی دی محسوس که باسن عذاب زمونگا اذا هم پس ناسا پدوی منا تدی کلینا یرکوزون مندی والی پشاند تیزو اسپو نو پرشتو وطاوی اس متخته لا ترکوزو مندی موخه متخته ورجعو واپس شه الاما اغشیتا او تریپ تم پیچ معاش در کلیشو تاسو داغی که تاسو اغی کلوی ده معاش زندگی در کلیشو تاسو تا نیمتو در کلیشو تاسو تا و مساکنه کم او خپل کورونو تا لعلکم تو سالونا شاید چه تاسو نتپوزو کلیشی تاسو جواب ورکه قالو وی بده کم یا ویلنا ای حلاکت زمونگا انا کننا ظالمینا یکینا لومنگا ظلم کون کی مسلسل فما زالت تلک دعواهم فما زالت همیشه والله فرمای تلک دعواهم دا وینا د دوی حتی تر دې پورې جعلناهم الله وچ مونږ وګرځول دوی حسیدا خامدین ربل شوی کټل شوی مړو مردار وما خلقنا السماء والارض الله وی مونږ نه پیدا کړی اسمان او زمکا وما واسو بینهما چې مستی دواړو کې دي لاعبین په داسې حال کې چې ابس کار کوونکي وو لو اردنا الله وی کچر مونږ اراده کړی وی ان نتخذ لهوا دا چې مونږ ونیسو پیدایش د دې دواړو لهمن یو مشعله لاتخذناه مونږ بنسلې مشعلې لرا ملت دیل مشاله دیل را ملت دننا دی جالب کلنا او باز ادلہ ہو مانا دام گئی ها کچره مون اراده کړی وی چې مون نستل وی لهوه لهوه یو جبه کې یمنه کې بیبی ته وی او حضرمات ولا جبه کې بچی ته وی نو بیا دا معنا لو اردنا کچره مون اراده کړی وی ان نتخذ لهو ان چې مون نستل وی بچی او بیبی لتخذناه ملذنا نو مون بنی سل وی د جانب پلنا بل فرض کړه اراده وی خو ما ته دې ضرورت بچی او د خځې ضرورت نشته ان کننا فاعلینا کچره مونږ د دې کون کینم بدا کار کړو والله وینا بل نقذف بالحق على الباطل بلکې مونږ ولو حق لرا على الحق حق ورولو على الباطل په باطل باندې ایمان په کفر باندې فید ما هو په دماغ ول زخمی کې باطل بوزي دماغ ول او باسي زخمی کې ولا فاذا هو پس ناسا پدا باطل زاهکون دې تون کې زایل کېدون کې ولکم استاد زپارا اے مشرکانو الویلو حلاکت مما دا شرک دا وجنا تصفون چه تاسو بیان کوئے چه ملیکی دا اللہ لنوئی ولہو خاصی اللہ دا پرا مناسوب دی فی السماوات چه کائن دی اسمانونو کی والا دی ازمکو گی ومنو پرشتی اندہو چه دا اللہ تعالی سر دی لا یستکبرون عن عبادتی زان لوی نگنی دا عبادت دا اللہ نا ولا يستحسرون ونستلکیگی يسبحون الليل والنهار دی پاکی دا اللہ بینی دشپیو ترازی اللہ یفترون و سستی نکی ام اتخذو بلکی دی نسل دی سرد دی دلائلو آلیہتا من الارض اخدایان دزمکینا هم ینشرون اللہ وی دغ اخدایان دی مڑی جواندی کولشی نشی جواندی کولی عاجز مخلوق اخدای جو کڑے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابہ اجمعین یا اللہ کریم خدای موږ ستاسو په وحدانیت باندې وفات کی یا اللہ ستاسو پیغمبر فرمایي چې څوک په دې حالت کې مرشه چې لا اله الا الله او محمد رسول الله وي دخل الجنه دې به جنت ته داخليږي کریم خدای یا الله موږ ته ستاسو په وحدانیت باندې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبر په شهادت باندې ایمان نصیب کی کریم خدای دنیا کې موږ په دې برقرار ساتي چې کوم وخت وفات کیږي دا کلمه زموږ په لبانه جاری کی لا اله الا الله محمد